الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور جعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أيها الأحباب لا بد أن نعلم أن لنا ضيف كريم وكبير ضيف خط لنا رسالة حبيب إلى القلوب يحبها رسالة تحتوي كل معاني الصدق نطق بها الفؤاد المليء بالنغمات الطهري وتباريح السكينة وحمصات النجوى جاءت رسالته قبل مجيئه لأدب اعتدناه منه لكي يبين أن قدومه قدوم للخير وحضوره حضور للبركة وإقباله إقبال لليمن والمسرات أيها الأحباب إليكم نص الرسالة بقيتي الله تبارك وتعالى دانو أم غن غنو بغن غنسي غن غمغ غن غري gan gu ted mom gan gogu bala muy ñew daf ñu bind lettre ndax ay tegginam rek ndax yarom pour ñu xam ne mom mo ngi waja ñew ci ñun waye ñan la bind lettre ay soppem ñiko bëgg ci seeni biir xol lettre bo xamne texte bi ci bir lettre bi limu amb moy ay maana yo xamne yep deug la lam ko binde badia dafa fess del ak deggu ndax ci xolam la ko jele dafa fess del ak ay bad yo xamne lamu amb lepp dafa lap dafa am dal def ci deeyo ak ñun pour ñu xamné ak dikkam jégé ci won na jamono yoy mu ñuy bind lettre bi waye mbokk yi ci yalla mom gan gogu lettre bi ñu bind def ñu ci xamal né suma ñëwé yiw lay indalé ci kër gi ma jëm dal la fay indalé barké la fay indalé sipiku bakar la fay indale waye buma fa joge ci keur gogou dana len baye ñu set wicc sen bakar yeb dama koy yobale japp na ne gan gu mel ni doomu nday yi mbok yi kumu bind latir neena dama lay ganasi war nga gaaw ci defar fi ng koy dalal war nga gaaw ci wacc ci préparer tassé ji ak mom ndax gan gi gan gu jaratal Allah ayyuhal ahbab yen soppé ci Yalla wa ilaykum nasur risala gan gi lettre biñ bind texte bangi ni yaqulu hadha al habib al qadim soppé bu mag bobu di waja ñew moy wax nena ahibati yen samay soppe yen samay way yen samay ga yen samay mbok yen samay kharit ana ramadan man dey man may wéru koor lan motax ñu tuddé ma ramadan moy damay ñori ay bakar damay fekk ku fess del ki bakar suma wacce ci mom mu ganalema bala makoy baye ay bakaram set motax ñu tuddé ma ramadan ndax tangay lay andal bo xamné waji daf koy yek ci biram wala bu don suuf su tang la bo ci rofé luñu wara lek mu ñor néna nonu may ñoralé lek non lay ñoralé yaram bu fess del ki bakar motax ma tuddu ramadan الشهر المبارك غانغي نينا ماي وير ويغا خامني داما فيس ديل اك اي بركه بوماي نييو بركه لاي اندال خيوال لاي اندال نдах مان ماي غنغي وير وير ييب لي نيي باري باري مان ماي غنغي وير ماي وير وو خامني سوماي نييو بروموسيون لاي نيك بن جولي بو جولي do am ben tiyaba waye fukki tiyaba ngay am ben ay alquran bo jang do am ben tiyaba waye da ngay am fukki tiyaba deureum bo saraxe do am ben tiyaba waye fukki tiyaba ngay am lol motax man may shahrul mubarak may wer wi nga xamne man barke rek la eumb ashahrul karim may wer wu tedd wu mag wu yiw wo xamne ci man wer wi ci man la yalla wacce alquran shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan li motax ma tedd su ngeen xamul may kan ci man mi la yalla tambale wacce alquran ci man mi la yalla yonne muhammad ci man mi la guddig laylatul qadr nek kon man weru koor man may weru mag ndax yi mag yeb ci man la ko yalla def buñ yamone fi rek bu fekkone ne ñett mbir yi rek mo nek ci wer wi kon doona doy rek ñu wor waye mu ne sahru sakina may weru dal lepp luñuy def kep ko gis mu ngi and ak dal may wer wo xamne samay dal day pousser nit ñi sax ñu denc senu kacioré lu way ñëmé yalla mu né lélé mani sox ci mom mu bayyi xel yalla lepp lum doon def daldi déllu wat am dal waye wal waqar may wéru wagel ñeppama wék ludul ku téxéri ludul ku nara dem safara motax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mu né ci hadith bo xamne yonent bi dafa dugg ci bis ci jakaji ci bisu aljuma di khutba si mu tek tankam ci premier minbaram mune amin minbaru yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñetti pie le won bi mu tege tankam ci pie bu ñeek bi mune amin mu tek ñaarelu tank bi mune amin mu tek ñettelu tank mu ne amin bi mu paré julli sahaba yi laaj ko ne ko tay dañu gis nga def lo xamne musuñu gis nga def ko mu ne len lan la def ñu ne ko da nga wax amin ñet yoon te xamuñu degguñu ku doon ñaan mu ne jibril mo doon ñaanal ñet nit alkande man muhammad alayhi salatu wassalam makoy nangu ku ñëk ki moy ku fekke wëru koor te fexewul yalla bal ko ki yalna alku yalna dem safara yonent yalla muhammad ni amin motax yonent yalla muhammad mu ne fa inna ash-shaqiyya man adraka ar-ramadan ki texé di deug moy ki fekke ramadan te fexewul yalla bal ko ki moy ki texé di deug mbok yu wër wi neena gan gi neena mom moy shahrul fadila moy wëru ngeenel mo gën ci lepp ndax li gën lepp ci wër wi la ko yalla def ci la yalla def laylatul qadr khairun min alf shahr ci la yalla alquran muy ngeen gi téré ci la yalla def wër muy ngeen gi wër ci la yalla yoni ngeen gi yonent muy muhammad ci la ci ban dekk ci ngeen gi dekk muy makka kon lepp ci wër wi la nek cipp ci wër koor la ci la yalla yoni muhammad alquran wacc ci laylatul qadr wacc ci lepp nek ci ikhwatal iman mune ana shahrul azkar may wer wi nga xamne weru tuddu yalla la wer wo xamne jam ñi dañ ma wara bayyi xel di tuddu yalla lu bare bari shahrus sadaqa may weru sarax wer wo xamne jam yalla dañu wara genn ci seeni poste seeni am am jappale seeni morom ndax man may shahrus sadaqa bo ci saraxé ben deureum yalla fulandiko ay yoon jangeen yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam su wéru koor ñewoon mom moy gëna tébé ngelawli ngelawli limuy bax bax bax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam moko doon gëna bax su wéru koor ñewé motax mu né man may sahrus sadaqa waya wasiyam wa akkor man may wéru koor wér wo xamné da ngeen di war di xif di mar sori lepp lo xamne banexi bakkan la ngir yalla subhanahu wa ta'ala lolou moy koor ci yene jaamu yalla sori lek sori nan sori ay banexi bakkan ci yene bo xamne dang ko def pour jaamu yalla bi fajar bi di feng ba timis di jot li boko defé li moy koor lan moy li koor eumb moy jëm jëpp day and ragal yalla nekku rek bayyi lek bayyi nan nopp di deglu lu ko neex dedet beut di xol liko neex gemign di wax liko neex loxo tank ñuy laalaka dem fu len neex dedet yaram bi yep moy wor lol motax yonent bi ne rubba sa'imin fa laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-atash amna ko wor ba ngon jele wu ci dara dul xif ak mar mbok yi xol len xif ak mar ni mu metté nga wor ba ngon yonent bi neena yow de jele wo ci ludul xif ak mar warba qa'imin falaysa lahu min qiyamihi illa sahar bari na ku taxaw ci wéru koor dina fi la 9h ba minuit jele wu ci ludul ay tank yu metti kon ndeke mirmi sokoy def na sel woral ngir yalla woral ngir bëgg tiyaba comme niko yonent bi waxé man sama ramadana imanan wahtisab ngëm na ko lal nga bëgg tiyaba woral ndax da nga gëm yalla bul wor ngir ay nit bul wor ngir ngistal bul wor rek pour ñeppay wor ma wor giñ naane bu nit ñi wor won duma fi nekk di wor so gisé may wor ñepp wor rek han bon xawmu numay def kon yow koru ñak pexé nga wor motax do am tiyaba yow da ngay wor ba ngon xif ak mar rek ngay am wal iyaazu billahi yalla yalla musal ikhwani mune man may shahru tahajjud wéru nafila yenn say wa orange dañuy jek jek wala wa tigo wala wa wala wa wala wa dadine promotion mo am 1000 2000 2000 4000 5000 10000 ñepp jënd wéru yalla wi di wéru promotion ci walu jaamu yalla kon nan lañ wara def ku dawul julli no wara def ku daan julli ñaari rak no wara def ku daan saraxé deureum no wara def ku daan jang ben aya wala ben hizib no wara def nenañ la lo def ben fukku lañ lay fay yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena kullu amal ibn adam lahu al hasanatu bi asri am saliha doomu adama jeufam yeb mom moko mom ben bu mu def man yalla fukula koy fay ila sab'u mi'ati di'fin diko defal ay fuk diko defal ay fuk ba mu nek ay temeri temer yu yalla doublé ci ben bu mu don def qala allah azza wa jall illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena koor doomu adama jeufam yeb moko mom yalla neena ko bam dess koor koor mako mom man mako mom man yalla makoy fay man yalla malay fayal sama bop motax yent yalla muhammad ne fa arullaha min anfusikum bi khair won len yalla lu bax li ngeen yor wer wi du jaadu nit yor lu bax diko denc tay kenn ci ñun bo don dem barab difa fekk ay nit wala ngay ziaré ji kilifa sik nekku ci ne la nga gëna rafet le la nga gëna bax le ngay yobbu budé auto bo ci yoré yu bari bi gëna bës ngay yobbu budé ay yéré bo ci yoré lu bari li bës ngay yobbu bu doon xaaliss nga yor ci boy dem da nga yobale lu takk wër wi lepp lu nit yor ci lu bax def ko wara génné lutax yanzuru allah ila tanafusikum fihi yalla ngi xol ana ñan ñoy ñëkënte def yu bax jëm ci mom اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اخواني وير وي كونتينا دي واخا نون مون انا رمضان جئتكم ومعي الرحمه والمغفره من ربكم ويا ليتك الاعضاد التي اعتقها الله من النار لاخلاصهم في العمل وتفانيهم في التقرب وتعبدهم لينالوا رضا ربهم جل وعلا من صام ايامي ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا منهم ننا على رمضان ما يوير كور مبكي من جئتكم ديكنا لين نيونا وما الرحمه لما اندال موي ييرماندي ku bëgg yalla yërem la wër yërmane gi ku bëgg yalla yërem la wër wu yalla ëmb yërmane gi ni yalla subhanahu wa ta'ala da ci tej bunti safara daldi ubbi bunti aljanna ndax yërem jam yi ne yeen ñi doon def lu bon arrêté len kep ku doon def lu bon amoto droit diko def ci wër wi yeen ñi doon def lu bon yonent bi neena taxaw len teyelen seni loxo Allahu akbar barki dembu damay setan tele bi ñi def reportage ci liggey kat yi ak gaay ni ñuy ndogo ñi yex ci ben way mu ne no wer wi mom tukkati cigarette yi sonu nañ ci trop wa ndaw si ne ko waw yeen kay war ngeen profito ngeen bayyi mu ne su man ben tandarma talna cigarette bi ben tandarma talna cigarette bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yenent bi neena yeen def kat lu bon yi taxaw len ñi sol ciol gu bon ñi wara taxaw goor ak jigen ñi deglu lu bon dañu wara taxaw ñi dem ci barab yu bon yi dañu wara taxaw jaay katu restaurant yi dañu wara tejj wallahi jaay katu restaurant buy jaay wéru koor do ci jëlé luddul wéru koor jeex nga jël ci sa alal joj yeb ordonnance boy fajo lako yalla di def parce que du am barké ben nga fajj ci sa bop mba say dom mba soxla bu la upp doole yalla ñew bo jaayon 50 000 yalla indil la problemus 200 000 parce que amul barke wéru koor dañ ko wara wek waye da nga gis ay julit yu fetteur lu wéru koor di ndekki beccëk di agn beccëk lélé sax nga gis borom kër go xamné dañ koy tecc ci pantéré mu agn ba sur fompu gemi ñum genn té nan alhamdullilah wér wi tangay bi metti na nañu rus yalla nañu wék yalla nañu am horma ci wéru koor néna jitukum wa ma'ir rahma wal maghfira ñewna indale yermande yalla ak ngeegelem motax yonent bi né shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam néna wér wi ngeel ben bi yermande la ndig bi jéggal la su wér wi di jéx yalla gorél ñepp ñu woron safara mbokk yi kan mo nam ci ñun yermande yalla xana ñun bëggunu yermande yalla xana bëggunu ñeegalu yalla xana bëggunu yalla subhanahu wa ta'ala gorél ñu ci safara mbokk yi ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ne aka neexon mom wér wi moy wax ñu préparer ñu waaj gorél suñu bop ci safara selal suñu jaamu yalla ar suñu koor ar suñu nopp ar suñu beut ar suñu gemmiñ ar suñu loxo ar suñu tank ar suñu awra ndax suñu koor yalla subhanahu wa ta'ala man ko nangu allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al batila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya muthabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم لا تجعلنا من الذين يصومون ويقومون ولم يرضك يا رب اللهم لا تجعلنا من الذين يصومون ويقومون ولم يرضك يا رب اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته ولا هما الا فرجت ولا مريدا الا شفيت ولا دينا الا قضيت ولا ضالا الا هديت ولا جاهلا الا علمت ولا حاجة من هوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها وعانتنا على قضائها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله